اے هغه کسانو چې ایمان راوړې دي د حدونو پوره پابندي کوي ستاسو لپاره د سارو د قسمه ټول سریدونکو جناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې به تاسو ته وخودل شي لیکن د احرام په حالت کې خکار د ځان لپاره حلال مګنه بشکا چې الله سغواړي د هغه حکم کوي.